de stikstofplannen. Maar de boeren moeten maar veranderen, de boeren moeten maar door. Het platteland moet anders. Rutte zei, het platteland gaat er anders uitzien. Nederland gaat er anders uitzien. Nou, ik heb helemaal niemand gehoord die dat wil. Ja. Applaus. En dit boerenprotest werd onder andere gesponsord door Agrifirm, een coöperatie van 10.000 boeren die daarbij zijn aangesloten. En zometeen praat ik met hun hoogste baas daar, Dick Hoordijk. Maar eerst, het is de warmste 19 juli, het zult het vandaag gehoord hebben, ooit gemeten. En voor deze mevrouw is dat geen pretje. 29 graden nu. En als het morgen dan zo warm is, kan het oplopen 36, 37, 38 graden. Dit is geen doen. Hoe is dat voor u? Vervelend. Veel hoofdpijn, nergens zin in. Dat je dan moet vluchten naar buiten, ook als je een keer niet naar buiten wil of zo. Ja, we hebben er wel zin in om hier het over te gaan hebben. En als de deskundigen mogen geloven, staat ons vaker dit soort dagen te wachten met extreme hitte en temperaturen van rond de 40 graden. Ja, hoe moeten we onszelf en ook onze gebouwen wapenen tegen deze hittestress? Ik ga erover praten met Madeleine Helmer, expert op het gebied van klimaatadaptatie. Zometeen wat dat precies is. Frank van der Hoeven hier bij mij in de studio van de TU Delft en schrijver van de boeken Hotterdam. En Haagse hitte- en gedragswetenschapper Rijntjan Renes. Goedenavond allen. Fijn dat jullie erbij zijn. En ook aan jou als luisteraar natuurlijk de mogelijkheid om mee te praten en vragen aan deze experts te stellen via de NPO Radio 1-app. Meneer van der Hoeven, om met u te beginnen. U doet onderzoek, hè, naar de hitte in steden. Ja, hoe groot zijn de problemen in de stad op een dag als vandaag? Nou, vandaag valt het denk ik wel mee als je kijkt naar wat er gebeurt binnen gebouwen. Gebouwen hebben een tijdje nodig om op te warmen. Dus op het moment dat dit weer een week aanhoudt, twee weken aanhoudt, dan hebben we echt heel veel problemen met jonge mensen. Mm-hmm. Peuters, kinderen, met oudere mensen. Mensen in de 70, in de 80, die gaan er echt daar hinder van ondervinden. Nu, wanneer het alleen maar twee dagen zou duren, is het een beetje puffen, is het een beetje uitzien, een beetje uitzingen, valt dat nog wel mee. Maar wat zorgelijk is, 10 jaar geleden was het nog ondenkbaar dat het in Nederland 40 graden zou worden. Nu vinden we dat al bijna vanzelfsprekend en het komt steeds vaker terug. Dus we moeten daar echt iets aan doen. Ja, daar gaan we zo meteen eens even uitpluizen hoe we dat gaan doen. Maar eerst eens even kijken naar het platteland, want daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Is het daar dan minder? Dat merk ik in ieder geval. Ik heb me vanochtend een rondje hard gelopen. In het bos dacht ik, oh, hier is het eigenlijk best goed te doen. Ja, dat is inderdaad zo. De stad kan je eigenlijk zien als één grote warmtespons. De stad heeft heel veel beton, heeft heel veel asfaltachtige materialen, heel veel gebouwen. En gedurende de dag nemen die warmte op in zich. Zodra de zon ondergaat, dan wordt het de warmte van je omgeving eigenlijk bepaald door hetgeen wat afgescheiden wordt, of door de bodem of door gebouwen. In de stad voel je dan eigenlijk die hele warmte om je heen. Ja. En dat leidt ertoe dat tegen een uur of 12 s'nachts, dat het verschil qua temperatuur in de stad en buiten de stad op kan lopen tot iets van 10 graden. Zo, dat is fors. En zijn er dan op het platteland dan weer andere problemen met deze hitte, of valt dat dan allemaal wel weer mee? Wat we op het platteland zien is op dit moment heel sterk verdroging. Verdroging gaat gelijk op met hitte. Ja. Daar hebben natuurlijk boeren last van. We hebben recent in het nieuws die beelden van de Po in Italië gezien. Van een hele grote Europese rivier die gewoon droog staat. Ja. Nou, dus dat zijn de andere problemen aan die kant dan. Ja. Mevrouw Helmer, uw collega zei het al, meneer Van der Hoeven, die zegt, nou ja, 10 jaar geleden hadden we hier nog niet over nagedacht, die hoge temperaturen. Moeten we hier aan gaan wennen? Is dit onze toekomst? Ja, ik ben bang van wel. Dit is al echt uitzonderlijk. Ik weet nog 3 jaar geleden dat we voor het eerst 40 graden aantikten en alle meteorologen echt in de ogen zaten te wrijven van nu al. Mm-hmm. En toen was het echt heel uitzonderlijk. Maar als het 3 jaar daarna weer gebeurt, is het niet meer uitzonderlijk. En te vrezen is, dat zit ook wel in, maar goed, meneer Van Hoeven weet er net veel van, in de klimaatscenario's, dat we gewoon meer extreem weer gaan krijgen en meer hitte gaan krijgen. En wat verontrustend is deze pieken die erin zitten. Dat is echt nieuw vergeleken met bijvoorbeeld de grote hittegolf van 2003 en 2006. Ja, maar hoeven we dan over een jaar of 10 niet meer naar Spanje of Italië om dit weer ook te ervaren in de zomer? Ja, dat hangt er vanaf waar je van houdt met de vakantie. Dus de vakantie is eigenlijk wat mij betreft niet het grootste probleem. Het grootste vraagstuk voor mij is van hoe je hier in Nederland mee omgaat. Ja, want u bent expert klimaatadaptatie. Wat houdt dat precies in? Wat doet u? Nou, vooral hitteadaptatie. Klimaatadaptatie in brede zin is eigenlijk zijn alle maatregelen en programma's en plannen die je maakt om dat de klimaatverandering niet meer te voorkomen is en de gevolgen daarvan om die op te vangen. Ja, en hoe ziet dat er dan praktisch uit? Gewoon nadenken de hele dag, het hoofd pijnigen. Oké, dit is het probleem en wat is de oplossing? Nou, nu is het heel erg kijken wat er allemaal gebeurt. We hebben natuurlijk het oudste adaptatieplan in Nederland, is het Nationaal Hitteplan. En we zijn bijvoorbeeld, we hebben al gezegd van, nou, dat is eigenlijk nog te algemeen. Ja. Dat geeft heel veel adviezen. Maar we zien nog steeds die oversterftecijfers in de, als gevolg van hitte. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus je wilt veel beter begrijpen van, hey, hoe komt het dat dit toch gebeurt? En we zien ook een flinke toename op spoedeisende en hulp elke keer. Ja. Dus je drinkt samen met deskundigen na van, hoe komen we eigenlijk dichter bij die doelgroep? Nou, dan kom je achter van dat eenzaamheid een groot vraagstuk is. Dat mensen een lage dorstprikkel hebben, slechte mobiliteit. Dus je wil eigenlijk veel beter op die doelgroep de maatregelen aanpassen. En waar je heel erg op uitkomt, is dat we elkaar zullen moeten gaan helpen door deze tijd heen. Ja, welke aanpassingen zijn er dan voor nodig? U zegt het al specifiek op doelgroepen, meer gaan communiceren met die doelgroep, de dorstprikkel. Maar wat is er verder nog voor nodig? Ja, een belangrijk probleem is dat de huizen in Nederland niet gebouwd zijn voor dit weer en voor hitte in het algemeen. Ja. Het heet niet voor niks doorzonwoningen. Dat is zelfs in Europa een bekend beschrijven van onze woningen. Dus dat zijn grote glasoppervlakte, raamoppervlakte. En de belangrijkste maatregel eigenlijk is om ervoor te zorgen dat de zon je woning niet inkomt met zonwering. Ja. Maar we hebben 2 jaar geleden een enquête gedaan samen met Groene Huisvesters onder 70 woningcorporaties met de vraag, hoeveel van het vastgoed wat je nu hebt heeft zonwering? Dat was minder dan 10%. Dus, en vaak wordt het nog weer weggehaald bij een renovatie, hoorden we terug, omdat het ook onderhoudsgevoelig is. Dus daar zit echt wel een grote kwestie waar we aan moeten gaan werken om die zonwering echt weer terug op de woningen te krijgen. Ja, meneer Van der Hoeven, als u mag aanvullen, want u bent ook bezig met die hittebestendig maken van die steden. Aan wat voor dingen zit u te denken? Nou, vooral maatregelen in de stedelijke. Dat komt een beetje door mijn achtergrond. Ja. Ik ben getraind als stedenbouwkundige. We hebben heel veel, ik denk veel te veel verharding in steden. Die stenen eruit? Stenen eruit. Dakengroen. Daken die bedekt zijn met asfalt. Het is lekker goedkoop in de stadsvernieuwing geweest. Maar zorgt er wel voor dat die woningen daar direct onder heel makkelijk heel veel last van hebben. Dat is een probleem. Hoe zou je dat dan oplossen? Door het vervangen van die daken. Oh ja. Je kunt die daken groen maken, je kunt die daken wit coaten, waarmee je de hitte terugkaatst, daar waar het vandaan komt. En je kunt die zonnestraling ook omzetten in elektriciteit. Maar je moet ervoor zorgen dat die zonnestraling zich niet omzet in warmte in die woningen daaronder. Ja. En de inrichting van de stad in het algemeen, de woning warmt minder op het moment dat je een deugdelijke zonwering hebt. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar, die oranje toch? Die lelijke van vroeger? Ja, dat kan. Je hebt ze ook in andere kleuren. Ja. Maar je kunt ook plezier hebben van een boom die voor je woning staat. Vroeger dachten we, oh jee, die geeft schaduw. Ik denk dat we eraan moeten aan moeten wennen dat we blij moeten zijn. En zeggen, oh, maar dat is een straat met een fantastisch mooie schaduw. En dat we dat gaan waarderen en dat we snappen dat het belangrijk is. Ja. Laten we dan eens kijken naar een aantal steden of wijken in Nederland. Dat is altijd fijn om een bepaalde voorbeelden te hebben. Plekken van Nederland waarvan u zegt, nou, daar zijn ze eigenlijk best wel goed bezig met dat aanpassen aan wat misschien nog gaat komen. Ik denk, als je kijkt naar het centrum van Rotterdam, de transformatie die nu aan het plaatsvinden is rondom de Coolsingel. Het verkeer uit het Hofplein. Het Hofplein wordt echt een park. Mm-hmm. Dat zijn dingen die je 10 jaar geleden niet had kunnen denken. Daar dacht van, dat is voor eeuwig bestemd voor verkeer. En nu merken we dat de stad er beter van wordt. Want wat gebeurt er als je zo'n park aanlegt? Gaat de temperatuur dan ook daadwerkelijk met graden naar beneden? Dat klopt, ja. Een park heeft een tweetal belangrijke effecten. Het biedt schaduw. En van schaduw, dat is koelen. Maar het heeft ook beplanting. En die bomen en die andere vegetatie zorgt ervoor dat water verdampt. En daarmee verbruik je ook een hoop energie die je anders gaat ervaren als hitte, als warmte om je heen. Ja. Laten we ook eens kijken naar ons gedrag. Daarvoor hebben we ook gedragswetenschapper Rijn-Jan Renes aan de telefoon. Op de lijn hangen. Dat vergt misschien ook nog wel iets van ons eigen gedrag, toch? Of niet? Nou ja, en ook niet alleen gedrag, maar ook sowieso het bewustzijn dat dit een vraagstuk is wat waarschijnlijk iedere zomer, of in ieder geval de kans erop is groot dat hij veel vaker terugkomt. Mm-hmm. En ik hoorde net al iemand zeggen, we moeten blij worden met de schaduw. Nou, dat vraagt een hele andere mentale mindset van ons, waar we nu, we zijn toch een land van regenjassen, kaplaarzen, we hopen nog op een 11-stedentocht. Ja, daar moeten we op een andere manier naar gaan kijken. Ja, en op wat voor manier in uw geval dan met de gedragsverandering? Dus we gaan anders kijken, maar hoe bewerkstellig je dat? Nou ja, wat onder andere nodig is. Ik vind het best in die zin wel een beetje een gemiste kans dat niet vandaag ook vanuit de overheid echt even tegen iedereen is. Een soort, ja, dat kan een persconferentie zijn, kan iets anders zijn, waarbij we uitleggen dat dit een voorbeeld is van een dag die nog heel veel vaker langskomt. En mensen bewust maken van dit klinkt nu als een record, dit klinkt als extreem weer. Dat is het natuurlijk ook. Maar als we gewoon kijken naar, nou, sinds 1900 worden de hittegolven bijgehouden. Er zijn er 29 geweest sinds 1900. Maar sinds 2000 zijn er al 13 geweest van die 29. Maar dan even naar zo'n persconferentie. Gisteravond, na het 8 uur journaal, de minister-president of de minister die hier dan over gaat, komt op het journaal. Moet ik dan zo'n voorzien met zo'n katheter en met van die pictogrammetjes? Nou, of het meteen katheter of meteen naar zo'n pandemieachtig voorbeeld moeten. Maar in ieder geval een geluid vanuit de overheid dat dit iets is wat past in een langer patroon. Iets wat de afgelopen 5, 6 jaar, dat we niet in één keer elke keer weer denken dat dit weer iets nieuws is. Maar dat we 2 jaar geleden ook een hittegolf hebben gehad van 13 dagen. Dat we dus als land hier ook iets aan moeten doen. Want ik hoor natuurlijk allemaal dingen die we moeten doen. Hè. We moeten meer groen, we moeten inderdaad de steen eruit. Dat is lange termijn. Gaat niet vanzelf. Ja, maar dat gaat ook niet vanzelf. Daar zal ook draagvlak binnen in de samenleving moeten zijn. We zullen ook met elkaar misschien moeten gaan nadenken. Op dagen als deze of in de zomer moeten we dan niet om 5 uur 's morgens al beginnen met werk. En dat we rond 1 uur of 10 stoppen. En dat we dan even een paar uur niks doen. En dan aan het einde van de dag weer beginnen. Toch gaan nadenken over wat voor soort samenleving past bij dit soort temperaturen. Ja, en dan mevrouw Helmer, toch even ook naar u. Want denkt u dat de overheid meer kan doen als het gaat om die klimaat- of die hitteadaptatie? Ja, dat denk ik wel. Maar ik wil ook nog even reageren op wat hier Van der Hoeven zei over het voorbeeld van de koolsinkel en het Hofplein vergroenen. Kijk, wat we zien door ons wat meer in dit thema te verdiepen en waar ontstaan die kwetsbaarheden, is eigenlijk in beeld. En er loopt nu onderzoek om te kijken of dat ook onderbouwd kan worden, of dat het anders is, is dat de armste wijken de warmste wijken zijn. Omdat daar een stapeling is van 3 risico's. Versteende wijken, ook is dat niet altijd het geval. Te hete woningen en verhoudingsgewijs de meeste kwetsbare mensen. Dus dat geeft al richting in waar je moet zijn. En dan moet je vervolgens vanuit die kwetsbaarheid van die mensen denken welke maatregelen ook op het gebied van vergroening aanbrengt. Dus veel dichter op bewoners de aangename koele plek probeert te verwezenlijken. Maximaal 300 meter van de woning en misschien zelfs dichterbij. Mm-hmm. Dus dan zijn de parken voor heel veel mensen zijn de parken al te ver weg om naartoe te gaan. Ja. Dus je moet veel meer vanuit de kwetsbaarheden van bewoners, van woningen en ook van het gebied gaan kijken. Ja. En dan toch nog even naar die politiek. Want voor wie ligt hier dan een taak weggelegd? Is dat inderdaad de gemeente of is dat eerder inderdaad de Rijksoverheid die met persconferenties moet gaan komen? Nee, ja, persconferenties, dat is voor noodsituaties. Ja. En die hebben we gelukkig nog niet. Maar zo'n code rood situatie als we in Engeland hebben, ook al een deel van België, dan kom je er wel dichterbij. Want dan moet je maatregelen nemen echt richting. Dan moet je echt alles opschalen en koele locaties openzetten waar mensen naartoe kunnen. En veel meer intensief contact met kwetsbare mensen hierin. Ja. Maar goed, dat hebben we gelukkig niet gehad, maar dat moeten we wel voorbereiden, vind ik. Kijk, het interessante van de hitteaanpak, anders dan de vergroenings- en de wateraanpak, die zit duidelijk bij één ministerie. Bij het ministerie van INW, Rijkswaterstaat, waterschappen, deltacommissaris. Ja. Die infrastructuur is dik voor elkaar. Bij hitte heb je het eigenlijk over het gebied, gebouw, gezondheid. Dus over het ministerie van INW en LNV, over het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van VWS. En ook op gemeentelijk niveau heb je die samenwerking nodig. Tussen heel verschillende domeinen, van de rioleur tot en met de zorgverlener. En dat maakt het ook een razend interessant onderwerp, vind ik zelf. Omdat je echt moet proberen om vanuit alle verschillende specialiteiten hier het lokale hitteprogramma op te zetten. Ja. Meneer Renes, is het ook nog een idee om, net als voor stormen, en daar hebben we natuurlijk prachtige namen aan gegeven, al dan niet gelukkig gekozen. Zou dat ook iets zijn om in de toekomst aan hittegolven te geven, om daar toch meer bewust van te worden? Nou ja, het zorgt in ieder geval voor dat zo'n hittegolf op een of andere manier een gemakkelijker gespreksonderwerp wordt. Het komt wat dichter bij mensen, zolang het nog abstract een hittegolf heet. Maar het is deze keer Tim. En 2 jaar geleden was het Jan. En Tim is nog veel warmer dan Jan. Ja, je ziet al dat je een heel ander type gesprek krijgt. En de kans dat mensen erover gaan praten, neemt toe. Dus alles wat de bewustwording op dit thema bevordert, is sowieso gunstig. Ja, dan gaan we dat kijken of we dat er ook doorheen gaan krijgen. En morgenochtend denk ik dan om 5:30 hebben we dan Dit is de Dag. Als we dan toch aan het aanpassen van het ritme gaan beginnen. Dat lijkt me mooi. Dank voor het gesprek zover. Dit is de dag op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, want dan gaan we naar iets heel anders. Iets wat al weken speelt. Nederland is in de ban van het stikstofdebat. En daarbij wordt ook steeds meer gekeken naar bedrijven die boeren van veevoer voorzien. Ja, wat is hun rol in de vermindering van de stikstofuitstoot? Ik ga erover praten met Dick Hoordijk. Dat is de hoogste baas van boerencoöperatie Agrifirm. Een van de drie grootste spelers op de Nederlandse markt. Welkom, meneer Hoordijk. Interessant, de dingen die u net hoorde. Ja, zeker, uiteraard. En doen jullie ja. met jullie bedrijf al iets aan zo'n hittebestrijding? Airco op kantoor, in de auto? Ja, we hebben airco. Dat is geloof ik niet het beste voorbeeld van hittebestrijding. Airco in de auto, inderdaad. Ja, dat is het. Of doen jullie nog meer? Nee, het is nog niet zo actueel dat we daar een speciaal programma voor doen, geloof ik. Nee. Nou, gisteren hadden we in dit programma ook een debat over de omgekeerde vlaggen, om wat dichter bij uw werkterrein te komen, die overal in het land hangen. Bent u ze onderweg hier naartoe tegengekomen? Ja, zeker. Ik kom over de A1 van Apeldoorn en ik heb ze gezien, inderdaad. Ja. Hangen ze ook bij u aan het bedrijf? Nee. Thuis? Nee. Waarom niet? Goede vraag. Ik ben zeker. Ik sta sympathiek tegenover de protesten. Ja. Zolang ze uiteraard vredelievend zijn en zeker niet intimiderend. Maar ik denk dat de boeren wel een punt proberen te maken, wat ik wel begrijp. Ja. En wat vindt u er dan van? Gisteren in deze uitzending Marco Kroon, de oud-militair en drager van de Willemsorde, die zei: ja, ik vind deze vorm van demonstreren oneerbiedig. Oké, nou zo heb ik het niet gezien. Hè. Dus ik vind het in ieder geval beter dan trekkers op de weg en overlast bezorgen. Want ja, maar dat hij zegt die omgekeerde vlaggen, dat vind ik oneerbiedig. Ja, nou dat zegt mij niet zoveel. Het is gewoon de Franse vlag dan, toch? Het is, maar goed, hij is militair. Misschien dat hij, misschien dat hij het anders ervaart als militair. Ja, nee, ik vind het idee dat je wel probeert de aandacht te vragen voor het feit, dit is niet over en dit is nog steeds een probleem. Maar dat je er niet te grofstoffelijk doet, dat vind ik juist wel subtiel gevonden. Ja. We gaan het hebben over dit stikstof, maar eerst nog even iets anders. Want zoals we altijd doen, kijken we altijd even naar de cv van de persoon die te gast is. En in het verleden was u in IT en finance werkzaam. Nu de boeren, dus uw klanten, zit daar overeenkomst? Hoe anders is het? Het is behoorlijk anders. Ik heb een achtergrond als econometrist, dus ik hou van cijfers. Ja. Dus vandaar mijn eerste baan veel in finance en in supply chain in de IT. En in 2008 ben ik overgestapt naar de agrarische sector. Toen ben ik bij Provimi Cargill gaan werken. En mijn vader was vertegenwoordiger bij een veevoerbedrijf. Ah. Dus die vond het een mooi bericht toen ik hem belde en zei: hey pap, ik ga ook de business in. En sinds 2016 dus nu bij Agrifirm. Maar volgens mij moet je bij de boeren niet aankomen toch met zo'n titel. Wat was de titel ook alweer? Finance, IT? Nee. Ik mag mezelf gewoon directeur noemen. En dat is ook prima. Ja. En de boeren kun je uitstekend mee in gesprek gaan, maar je moet wel normaal doen inderdaad. Ja, toch? Ja. Hoogste baas dus bij de club. Om hoeveel ton veevoer gaat het? Wat jullie jaarlijks... Wij zitten wereldwijd op ruim 3 miljoen ton. Even vrachtwagens of hoeveel bulkwagens? 20 ton per vrachtwagen. Ja. Snelle calculatie. Ik denk anderhalf, 150.000. 150.000 van die vrachtwagens die jullie ieder jaar uitserveren. Ja. Heeft u begrip voor de woede van de boeren? Ja, weet je, er zijn twee dingen. Eentje is, de stikstof moet aangepakt worden in Nederland. Het heeft geen zin om dat te gaan ontkennen. Het heeft geen zin om oude besluiten terug te draaien. Er is een democratisch besluit geweest, al lang geleden, denk ik in 2001. We gaan Natura 2000 gebieden aanwijzen. Die gaan we beschermen. Nou, daar kun je nog heel lang over doorpraten van was dat achteraf wel snugger. Maar dat is gewoon gebeurd. Dat heeft consequenties. Het is best wel lang geleden. En in 2022 barst dan de bom. In 2019 al de eerste bom dat de wetgeving achteraf niet klopte op Europese standaarden. Dus de PAS-wetgeving, De PAS, die werd overnight afgeschaft. En dan nu een minister die er misschien bewust voor kiest inderdaad om met een gestrekt been erin te gaan. En ik denk dat de boodschap is, joh, moet luisteren, we gaan er echt wat aan doen. Eerder gezegd denk ik daarvan, nou, dat is best verstandig. Alleen de manier waarop. Door niet vanuit een dialoog met boeren te komen, maar gewoon te zeggen, zo gaan we het doen. By the way, dit is het kaartje en raad maar wat je toekomst is. Ja, dat komt wel disrespectvol over. Ja, en dan de reacties van de kant van de boeren. Omgekeerde vlag hebben we het al over gehad. Dan, even kijken, de trekkers die natuurlijk de weg hebben geblokkeerd. Bezoekjes aan provinciehuizen. Zelfs het huisbezoek bij de minister, Van der Wal. Heeft u daar dan ook begrip voor? Nee. Nee, ik vind dat je wel respect... Kijk, de boeren eisen respect. En dat vind ik voorkomen terecht. Maar dan moet je van jouw kant ook wel respect tonen. Ik vind dat je onderscheid moet maken tussen... ik begrijp de boosheid, want deze manier van communiceren is ongelooflijk grofstoffelijk. Mm-hmm. Nu begint meneer Rutte met de boeren te praten. Dat vind ik een hele goede move. Wat was mooi geweest als we daar anderhalf jaar geleden mee waren begonnen. Om naar dit punt toe te werken, wat in België is gebeurd. Dus ja, om zo met gestrekt benen in te gaan, dan weet je denk ik ook wel van tevoren, ja, hier gaan mensen wel geagiteerd op reageren. Ja. En als agri-firm zeg ik wel van ja, maar doe dat uiteraard wel binnen grenzen van respect. En verzorg niet te veel overlast, want dan raak je ook de sympathie van de zaak gewoon zo kwijt. Ja. Uw bedrijf sponsorde ook die actiebijeenkomst. Waarom eigenlijk? Ja, agri-firm is eigendom van de boeren. De 10.000 boeren zijn eigen. Van hun. Nee. Maar wij zijn onderdeel van de boerengemeenschap in Nederland. Ja, en hoe gaat het dan? Is het dan gewoon een belletje van? Ja, er komt gewoon een belletje binnen over bussen. Ik vond bussen sowieso een goed idee, beter dan trekkers. Ja. Konden sponsoren en wat lokaal. Het was helemaal geen groot bedrag of zo. Nee. Waar moet ik dan aan denken? Je kunt er geen auto verkopen, ook geen kleintje. Oké. Okay. Ja, dus nee, maar 12.500 euro. Je zit aardig in de buurt. 15, oké. Okay. Ja. Nee, maar wat je natuurlijk moet begrijpen is... wij maken onderscheid tussen... moest luisteren, er is een stikstofprobleem. Wij praten daar al heel erg lang over. We hebben daar ook hele gave oplossingen voor, al heel erg lang. Ja. Het is verdraaid moeilijk om die te implementeren. Want wetgeving is lastig en dingen kosten geld. Ja. En als dingen geld kosten in de voedselketen in Nederland... dan wordt het opeens ontzettend lastig. Ja. Zou je het weer doen eigenlijk, het sponsoren van zo'n bijeenkomst? Nou, zolang die op die manier rustig is georganiseerd... ik vond hem heel goed verlopen. Mm-hmm. Heb ik zoiets van, ja, maar je moet wel even een podium vinden... om te zeggen, moest luisteren, begrijp je nou wat dit betekent? Moet je nou voorstellen dat jij met je gezin naast een Natura 2000-gebied woont... en de overheid zegt, het is klaar, je moet daar weg. Het is onduidelijk of je een nieuw huis krijgt, het is onduidelijk hoe lang het duurt... het is onduidelijk wat het financieel betekent. Dan voel je daar een bepaalde emotie bij. Ja. En dan ga je een beetje wij-zij denken van, goh, wij boeren moeten weg. Maar de steden zijn ontzien, want daar zijn geen Natura 2000 gebieden. Je gaat een beetje, je voelt je geagiteerd. To say the least. En wat volgens mij de oplossing is van elk probleem, en ook van dit probleem, is denk nou in met elkaar in, waar gaat het dan wel naartoe? En nu zouden boeren kunnen denken, men is in het algemeen bezig om de boeren in Nederland uit te roken. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ja. Weet je, we zijn een superbelangrijk agrarisch land. We hebben een van de mooiste vruchtbare gebieden van de wereld, letterlijk. Het zou natuurlijk wel heel suf zijn als we daar geen voedsel blijven produceren. Alleen de randvoorwaarden die worden weer wat aangescherpt. En dat betekent dus dat we met elkaar naar nieuwe oplossingen moeten zoeken. Ja. En daarin mag uw bedrijf ook een rol gaan spelen. Laten we even over die stikstof inderdaad verder hebben. Om te beginnen, het woord stikstof. Hoe vaak staat het in uw jaarverslag van 2021? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Eén keer? Eén keer, kijk. Eén keer. Wat zegt dat over de prioriteiten op dat gebied? Nee, dat vind ik een fair challenge. Intern hebben we het er zeker meer over dan die ene keer. En ik denk dat de grote kunst is, wat ik net zei, dat je wel aan oplossingen blijft denken. Ja. Wij kunnen oplossingen in het voer stoppen. De boer die kan zijn stal verbouwen. En om een heel simpel voorbeeld te geven, als je dat doet, dan geven je koeien waarschijnlijk wat minder melk. Of je hebt wat meer af te schrijven. Dus dan gaat direct de discussie erover. Oké, betekent dat minder inkomen van de boer? Het gaat niet over het inkomen van de agri-firma, even heel duidelijk. Het gaat over het inkomen van de boer wat onder druk komt te staan. Dan zeggen mijn mensen, van ja, moest luisteren, als ik dat bij een boer aanbied... dan zegt hij, ja, dat kost me 20.000 euro per jaar. Mijn netto inkomen, na aftrek van kosten, is zo'n 40.000 euro. Waarom moet ik dat eigenlijk betalen? Nou, ja. Dan wil je heel graag naar een Jumbo, of naar een Aldi, of naar een Albert Heijn... en zeggen, joh, moest luisteren, wij kunnen de stikstof verlagen. Dat staat hoog op het programma, dat zit er aan te komen. Dat weten we sinds 2019. Zullen we samen kijken of wij een concept kunnen ontwikkelen? Jij krijgt ook donderdagavond de folder in de bus. Of weet ik voor wanneer. Nou, niet, ik bekijk wel eens folders. Inderdaad, vandaag natuurlijk goed nieuws. Dat er steeds minder kiloknallers waren. Ja. Dat is denk ik goed nieuws ook dat voor. Dat is zeker goed nieuws. Dat is precies heel het punt. Ja. Maar de folder gaat van 99% wel over prijs en niet over kwaliteit. Nee. Dus wij hebben in Nederland een sfeer gecreëerd rond de voedselketen. Het is totaal overvloedig. Het is perfect geregeld qua kwaliteit. Je hebt in Nederland geen voedselvergiftiging. Je hebt niet allerlei ellende. Het is ongelooflijk scherp geregeld. Eigenlijk allemaal gratis en voor niets. En dat ligt dus eigenlijk aan mij als consument. Absoluut. Ja, ja. Dat is de simpele boodschap. Nou. Dat roepen wij al heel erg lang. En dat hadden we misschien nog meer in ons jaarverslag mogen schrijven. Maar dat klinkt ook weer niet heel sympathiek. Dat ik nu de schuld krijg van iets waar ik volgens mij... Ik probeer een beetje fatsoenlijke inkopen te doen. Maar inderdaad, prijs is ook een belangrijk ding. Ja. Maar laten we naar uw bedrijf gaan. Want daarvoor zitten jullie natuurlijk ook. Want steeds vaker wordt er nu ook naar bedrijven gekeken. Ook bedrijven als u. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik buitengewoon logisch. Het heeft niet voor niks een voedselketen. We zitten met z'n allen aan elkaar vast in een voedselketen. En laten we het dan niet zien als ketenen aan je voeten. Hè, maar als een keten van verbinding. En je zei net, is het dan mijn schuld? Dat zei ik niet. Ik zei, moet je luisteren, de oplossing ligt bij consument. Bij retail, bij agrifirm, bij de boer, bij de overheid, bij de banken. Bij de Friesland Campina's. Het ligt overal. Ja. Maar dan moet je het wel samen gaan doen. En wat we de afgelopen 30 jaar aan elkaar verteld hebben... weet je wat je kan doen? Je kan allerlei eisen stellen aan je voedsel. En dan ga je gewoon drukken. En dan gaat Albert Heijn en Jumbo gaan ook drukken. Want die willen concurreren op prijs. De hele folder gaat over prijs. En die boeren gaan het nog doen ook. Ja. Dus de boeren die pakken elk jaar wat efficiëntie. Dan zouden ze theoretisch een paar duizend euro meer kunnen verdienen. Maar dat gebeurt niet. Ja. Want er is wel een extra eis. Of er is weer druk gekomen vanuit de supermarkt. En dan, even voor alle duidelijkheid. Dan geef ik dus niet de supermarkt zozeer de schuld. Hè, al doen ze dat wel. Maar uiteindelijk zijn de consumenten die reageren op ik wil goedkoop eten. Ja. Dus de oplossing van het ketenprobleem is een ketenoplossing. Is dat wij met elkaar zeggen, wij gaan bewuster eten. Ja, daar kan iedereen zijn eigen invulling aan geven. Maar één daarvan is, wij willen de milieu-impact van ons voedsel verlagen. Het zou schitterend zijn als er een sticker op je verpakking stond of bij de supermarkt op het schep. Dit is een laag milieu-impact product. Ja. En dat je dan bereid bent om een paar cent meer te betalen voor de pak melk. Ja, nee, dat heeft het bij mijzelf gedaan inderdaad. Toen ik iemand hoorde zeggen, nou bio, dan ben je al een stap verder met de melk en met de karnemelk. Nou ja, oké, dat zijn dan die paar centen, 16 cent of zo is het. Maar laten we even luisteren ook naar wat hoogleraar milieu en duurzaamheid Klaas van Egmond hierover zei in het televisieprogramma Zembla over... Wij zijn heel goed in het doen kappen van bossen in Brazilië, waar we tranen met tuiten huilen als de Amazone in brand staat. We zijn heel goed in het vervoeren van die soja voor veevoer uit Brazilië naar Nederland. We zijn heel goed in het hier verwerken tot vlees, waarbij we het stikstof achterlaten in het hele kleine overvolle Nederland. En dan zijn we heel goed in het exporteren daarvan, van die stoffen, van die producten naar Japan en naar China. Wij zijn hier een bedrijfsterrein geworden. Ja, we zijn hier een bedrijfsterrein geworden. En dat zegt hij over de boeren in Nederland. Wat vindt u van de woorden van deze hoogleraar? Ik vind ze expres provocerend waarschijnlijk. Kijk, de nuance is... Maar het is toch wel zo, deels? Wij halen soja uit Brazilië, maar we halen ook koffie uit Brazilië. Hij had precies zelf haar kunnen vertellen over de Nederlanders die zoveel koffie drinken. Mm. En dat doet niemand, want dat is geen leuk onderwerp. Het is veel leuker om van de boeren te zeggen dat ze fout zitten. Maar dat wij... Weet je, Nederland heeft 2 miljoen hectare land. Zeer vruchtbaar land. Dat is best veel. We hebben 3 miljoen hectare in totaal. 2 miljoen daarvan is die vruchtbare grond van die boeren. De Nederlanders consumeren per jaar oogsten van 10 miljoen hectare. Dus wij zijn geen netto-exporteur. Dat denken heel veel mensen. We zijn exporteur van die producten die we hier maken. Fair. 60% of zo wordt geëxporteerd. Maar als consument gebruik jij veel meer footprint dan wat wij hier in Nederland hebben. Dus ja, hoe de wereldeconomie in elkaar zit... is wij halen onze koffie, ons hout, ons papier, onze papaya's... onze verse kiwi laten we invliegen uit Nieuw-Zeeland... die halen wij uit het buitenland. Ja. Een van de stromen die we ook uit het buitenland halen... is bijproduct van soja uit Brazilië. Wij als Agrifirm hebben gezegd... wij willen zo snel mogelijk naar een programma... dat wij gegarandeerd zeker weten dat het niet... bij een gebied vandaan komt waar ontbossing plaatsvindt. Dat is gelukt, heeft vorig jaar ook in de krant gestaan. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid, maar, en dan word ik een beetje een gebroken plaat, wat gebeurt er vervolgens? Dat is wat duurder. Want de verkoper van die soja zegt, jongens, ja, maar dan moet ik het apart gaan vervoeren enzovoort. En wij pakken die kosten. Friesland Campina heeft die kosten ook gepakt. Ja. Nou, en ik zou heel graag een wereld willen hebben, waar deze meneer dan zegt inderdaad, wij vinden soja uit Brazilië niet zo gezellig. Dat vervolgens Albert Heijn zegt, van, nou weet je wat, dan maken we de melk 15 cent duurder, heb je geen soja meer uit Brazilië, komt het uit Amerika. Ja. Er is geen ruimte voor. Nee. Jij behoort bij 3% van de Nederlanders, met je biologische aankoop, en mijn vrouw hoort daar ook bij. Ja. 97% zegt, ja, maar het moet niet zoveel kosten. Ja. Dan wil ik het ook nog even hebben over de schaalvergroting. Want er wordt inmiddels ook naar de Rabobank gekeken... als onderdeel van dat stikstofprobleem. De bank die zou de boeren aanzetten tot schaalvergroting. Hoe kijkt u daar dan naar? Ja, als jij je huis... Dat vind ik ongelooflijk flauwe framing. Ja, en de Rabo kan prima voor zichzelf voorkomen. Als jij je huis uitbreidt en je hebt daar een hypotheek voor opgenomen... of als jij zonnepanelen op je dak legt... heeft de bank jou dan verleid om je huis te verbouwen... of je zonnepanelen op het dak te leggen... of heb je zelfstandig een beslissing genomen? Ja, maar zij kunnen natuurlijk ook zeggen... ja, je kan als je nu nog wat extra afneemt... of nog wat extra geld pakt of pakt op een hypotheek zet... dan zou je nog verder kunnen groeien. En misschien moet je dat ook wel voor... Ja, ik denk de grove onderschatting is van het ondernemend vermogen van een boer. Een boer laat zich niet door een veevoerbedrijf of door een bank wat aanpraten wat niet klopt. Nee. Alleen een boer weet wel, als ik stilsta, gaat elk jaar mijn inkomen een paar procent achteruit en dan kan mijn kind de boerderij niet overnemen. Nee. Dus we zitten in een vals systeem. En dat is geen leuke boodschap, maar het is wel heel simpel te begrijpen. Wij zitten gewoon op een voedselketen die ingericht is op super efficiëntie. Ja. Aan de ene kant kun je daar heel trots op zijn. Als Nederlanders zijn we heel erg efficiënt. Aan de andere kant zeggen we nu tegen elkaar... maar die grenzen zijn bereikt. Kijk naar stikstof, het verhaal van de professor net. Kijk naar CO2, de grenzen zijn bereikt. Dan moeten we dus het systeem in een andere versnelling gaan zetten. Dus niet meer die hyperefficiëntie. Nou, dan krijg je dus 2 uitdagingen. Eentje is, oké, dan maken we dus producten... als je wat minder efficiënt produceert, per definitie... komt er een andere kostprijs aan. Ik zeg het voor de vierde keer, ik realiseer het mij. Ja. Maar de hele oplossing zit gewoon in de keten. En de andere is, dan moet je de Nederlandse boer ook wel die boterham gunnen. En dan niet naar Polen gaan om daar je melk of je kippen te halen. Wens ik u daar zeer veel succes mee. Dank je wel. Dirk Moordijk, CEO van Agrifirm, hier bij ons te gast. Zometeen op deze zender Kunststof met Jelly Brouwer. Schrijver Cindy Hoedmer is dan te gast. En zij kan kostelijk vertellen over de dagelijkse realiteit van een vrijgezelle ouderen. En om 20:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. Met onder andere Jacques en Thierry Brinkman, vader en zoon, over hun gedeelde liefde. Inderdaad, de hockey. Dan zijn wij er weer. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.